że wszelka działalność antypaństwowa prowadzi donikąd. Że wszelka działalność antypaństwowa prowadzi donikąd. Że wszelka działalność antypaństwowa prowadzi donikąd. Obowiązujący porządek prawny prowadzi donikąd. Obowiązujący porządek prawny prowadzi donikąd. Obowiązujący porządek prawny prowadzi donikąd. Że wszelka działalność antypaństwowa prowadzi donikąd. Że wszelka działalność antypaństwowa prowadzi donikąd. Że wszelka działalność antypaństwowa prowadzi donikąd. Obowiązujący porządek prawny prowadzi donikąd. Obowiązujący porządek prawny prowadzi donikąd. Obowiązujący porządek prawny prowadzi donikąd. Prowadzi donikąd. Prowadzi donikąd. Prowadzi donikąd.